Hassan. Rikstelevision, god middag. God middag. Robert Aschberg? Mm, han är på semester. Han kommer åter i slutet av juli. Oj då. Tror du... jag vet inte, tror du skulle kunna lämna ett meddelande till honom? Ja. Det kan du väl göra? Ja. Ja. Det var från Intersport det här på Sveavägen. Intersport? Ja. Mm. Sådana här sockerplast i storlek 46 har vi fått in nu. Jaha. Mm. Okej, du kan framföra det va? Ja, det ska jag göra. Tack ska du ha. Hej.